الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Bir dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirete de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَدَاتِ الشَّيَاطِينِ Rabbim, şeytanların dütlerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. اَم۪ينَ مُع۪ينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاس۪ينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarından nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Allah Teala'nın Araf suresi 26. ayeti kerimesini konuşacağız. Bunun üstüne eğilmeye çalışacağız. Tefsirini yapacağız inşallah. Mevla boş çıkanlardan etmesin. Amin. Git gel Konya 6 saat olmasın kardeşler. Git gel, git gel, Konya gidiyorsun, geliyorsun ama hiçbir şey almadan gidiyorsun, olmaz. Bir adam pazara çıkarsa, hanımı evde ondan malzeme bekliyorsa, pazara çıktım, gezdim, geldim hatun, 5-6 saatimi attım, stresimi attım, geldim diyemez. Derse zopayı yer hanımından. Değil mi kardeşler? Yer. Ne alması gerekiyor? Hanım ona diyorsa ki git malzeme al bana, akşam yemek yapacağım. Malzeme yok. Çıktığı zaman pazara boş gelmeyecek. Malzemeyi toplayacak, evine gelecek hatuna. Caka sata sata sen benden bir kilo istedin, ben sana 3 kilo aldım hatun diyecek yani. Bu böyledir. Sohbet meclisleri de bunun gibidir. Sohbet meclisine geldiği zaman Allah'ım beni buradan boş çevirme. Bir, kalbimi ve ruhumu doldur. Feyiz. Feyiz kelimesini çok kullanırız. Akan su demektir. Muhabbet suyu, Allah'a yakınlık suyu, aşk. Hocanın sohbetine gittik, çok feyizlendik falan tabirini insanların içinde duyarsınız. Hocanın feyizi değil bu. Feyiz Allah'a aittir. Hocanın ağzından çıkan kelimelerin arasına Allah kalplere dağıtır. Kelimeler ayet vadis olduğu için. Dolayısıyla geldiğimizde Allah'ımıza ne diyeceğiz? Allah'ım hem benim kalbimi, ruhumu feyizle, muhabbetle aşağı doldur. Bir de aklımı da buradaki ilimlerle doldur. Unuttuğumu zannetsen bile sen onları benim aklıma kazı. Ki ileride lazım olduğu en kritik anda benim aklıma gelsin. Bu duaları yaparak buraya geleceğiz inşallah kardeşler. Allah'ımız bu Araf suresi 26. ayeti kerimesinde 3 tane elbiseden bahsediyor. Bize 3 elbise verdiğini bildiriyor. Bu elbiseler nedir? Bu akşam bunları öğreneceğiz inşallah. Bakın, size hangi kitapta derlerse desinler, insanlık ilk başta çıplaktı, hepsi cahildi, giyinmesi falan yoktu, hepsi çıplak geziyordu falan. Bunların tamamının yalan olduğunun bir delili şimdi okuyacağım ayet-i kerimedir. Bize elbiseyi kim öğretmiş? Ne tür elbiseler vermiş? Teker teker hepsini okuyacağım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya bani Adem kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişaen ve libasun takva zalike hayr. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Muhakkak Rabbimiz doğru buyurdu. Allah'ımız şöyle dedi. Ya beni Adem'e. Rabbimiz bir ayete böyle başladığı zaman ne anlama geliyor? Beni Adem, Adem oğulları, Adem'in çocukları. Adem'in çocuğu kız vardır, erkek vardır. Biliyorsunuz Adem Nebi ile Havva anamız dünyada buluştuktan sonra 40 batın her sene bir doğum yaptı Havva anamız. Her doğumu da bir erkek oldu, bir kız oldu. İkiz doğurdu. Her doğumda bir erkek, bir kız oldu. Diğer bir önceki doğumdaki erkek ve kızla çaprazlama olarak evlendirdi. 40 doğuma kadar akraba ilişkisi, akraba evliliği caiz idi, helal idi. 40 doğumdan sonra Allah kardeşler arası evliliği yasakladı. Amca çocuklar arasında evliliği helal kıldı. Amca çocuğu, dayı çocuğu, teyze çocuğu halen tenzihen mekruh olmakla birlikte evlilik caizdir İslamiyet'te. Dolayısıyla ya beni Adem'e diye Allah başladığı zaman ne oluyor? Sadece Müslümanlara hitap etmiyor, bütün insanlığa hitap ediyor. Ey Adem'in oğulları, Adem'in çocukları. قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا Muhakkak ki biz size indirdik. Biz enzelna indirdik. Ne indirdik diyor? لِبَاسًا Biz size elbise indirdik. Kardeşler, hayatında gökten elbise indiğini gören var mı aranızda? Gökten elbise inmez. Ama Allah'ımız burada enzelna diyor, indirdik diyor elbiseyi. Nerede indirdik? İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki, Allah'ın yeryüzünde ortaya çıkarttığı her şey gökten indirdiği şeye bağlıdır. Gökten yağmuru indirmezse yeryüzünde hiçbir şey bitmez. Dolayısıyla Allah'ımız indirdik derken neyi kastediyor? Elbisenin yapımı için gerekli olan enerjiyi, sıvıyı, suyu, yağmuru biz gökten indirdik. Sonra yerdeki börtü, böcek, toprak bunu yedi, içti, kuvvet aldı, böcekler bunu ipeğe dönüştürdü. Sonra insanlar aldı bunu, öğüttü, çalıştırdı, işletti ve elbise haline getirdi. İşte biz indirdik, manası budur. Bu neye benzer? Biz size gökten davarlar indirdik. 8 çift davar indirdik. Başka ayette Allah. 8 çift davar indirdik. Yani hayvan. Yaşamanız için, yiyip içmeniz için 8 çift davar indirdik diyor. Gökten hayvan bir kere indi. Ne zaman indi kardeşler? İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail'i kesmeden önce. Tam kesiyorken bıçak vuruyor gırtlağına. Bıçak gırtlağını kesmiyor ama taşı kesiyor. Sonra Allah Teala kabul olan Habil'in o çektiği, göğe çektiği kurbanını kimin hürmetine indirdi? Oğlu İsmail sınavı kazandı, babasına teslim oldu. Çok samimi bir imanla teslim oldu. Teslim olunca Habil'in kurbanını gökten yere indirdi. Ona bir kefalet olsun diye. Artık insan kurban edilmek yasaklandı. Ve peygamberi İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah bir kurbanla kurtardı. Gökten davar indirdik diyor Allah Teala. Ama gökten inen bir hayvan yok, sadece bu kurbanın dışında. Boynuzlu koştur. Allah indinde kurbanların en makbulü boynuzlu koştur diyor Muhammed Aleyhisselam. Kurban keseceğiniz zaman bu hadis-i şerif kulağınızı küpe olsun. Elbette ki aradan bazıları vardır, dana eti severler. Büyük hayvanın etini severler. Ben koyuncu koççu değilim, danacıyım. Ben danayı severim. Ama bazıları da bizim gibi et düşkünü değildir. Takva düşkünüdür. Takva düşkünleri ne yapar? Gider boynuzlu koç alır. Ve onu keserler, çünkü der ki o Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifine göre en kaliteli kurban buymuş. Ben de bunu keserim der. Hanım evde biraz fırça atabilir, akrabalar fırça atabilir. Ya biz dana etini biraz daha fazla seviyoruz İsmail diyebilir. Bu der ki ben takvaya bakarım kardeş, kusura bakma. Bunu diyebilir. Bu aklınızda bulunsun. Dolayısıyla niye Allah davar indirdik diyor? Çünkü o davarlar gökten yağmuru indirmeseydi burada su içemeyecekti. Su içemeseydi yaşayamayacaktı. Yaşamasaydı davar, yani hayvanlar olmayacaktı. İndirmek bu demektir. Yine başka ayette Allah'ımız ne buyurdu? Biz gökten çok sert bir demiri indirdik. Demir nereden iniyor kardeşler? Yağmur damlalarıyla beraber Allah gökten yere indiriyor. Toprakla karıştırıyor ve demirler yerin altında ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra biz o demirleri alıyoruz, yakıyoruz, ediyoruz, işliyoruz, çeliğe dönüştürüyoruz. Çelik. Allah bunu nerede indiriyor? Gökten indiriyor. İşte buradaki elbiseyi indirdikten manada budur diyor İmam Razi Hazretleri. Biz size gökten elbise indirdik. Yuvari sev'atikum. O sizin ayıp yerlerinizi örter. Biliyorsunuz insanlarda ayıp yerleri vardır. Diz kapağı ile göbek deliği arası insanın mahrem yeridir, avret mahallidir. Erkek erkeğe bile olsa diz kapağı ile göbek deliği arasına bakması haramdır. Kadın kadına bile olsa diz kapağı ile göbek deliği arasına bakması haramdır. Buna avret yerleri, özel mahrem yerlerimiz denir. Şimdi Mevla Teala diyor ki elbisenin birincisi sizin ayıp yerlerinizi, avret mahallinizi örten bir elbisedir. Bu elbise kaba elbisedir. Bugün kullandığımız iç çamaşırları gibi, atlet ve kilot gibi. Kaba elbiselerdir. Ucuz, daha basit elbiselerdir. Bundan sonra bir elbiseden daha bahsediyor. Verişâen, ziynet elbiseleriniz vardır. Bunu da biz indirmişizdir. Bak, ilk elbise neydi? Kaba yerlerimizi örten ucuz elbiseler. Sonraki elbise ne? Verişâen, tüyden gelir. Riş. Arapçada tüy demektir. Kuş tüyü. Tavus kuşunu bilirsiniz değil mi kardeşler? Tavus kuşu karşısına başka bir hayvan geldiği zaman ona kendini çok güzel göstermek için ne yapar? Bütün tüylerini açar. Ben böyle klas bir hayvanım işte der. Mevlana da bu tavus kuşuna diyor ki sen diyor çok fazla havacıva yapma. Hep tüylerine bakıyorsun, biraz da ayağına bak. Tavus kuşlarının ayaklarını biliyorsunuz, o çok çirkindir. Ayakları çok çirkin. Yani elinizi ayağına atmazsınız. Tırnaklarıyla beni kesmesin, parçalamasın diye. Ama tüyleri de tam aksine mükemmel bir güzellikte. Hiçbir insanın yapamayacağı, hiçbir ressamın çizemeyeceği kalitede bir güzelliktedir. Tavus kuşu, işte insanlardan bazıları da böyledir. Tavus kuşu gibi her zaman güzel taraflarını görür. Yamalı, çürük taraflarını, kendi pislettiği, kirlettiği taraflarını görmez. Bunlar benim kusurlarım değil der. Benim böyle bir kusurum yok der. Kendisine kusuru konduramaz. İşte elbisenin birincisi ne kardeşler? İç alemimizi örten, yani avret mahallimizi örten basit elbise, ucuz elbise. İkinci elbise ne? Ziynet elbisesi, güzel elbise. Dışımıza giydiğimiz o kaliteli güzel elbiseler. Allah ziynet elbisesini de kendisine indirdiğini söylüyor. Hal böyleyken bazı sufi görünümlü cahillere ne oluyor ki? Özellikle yamalı, parçalı elbiseler giyiyorlar, sokağa öyle çıkıyorlar. Bazı tarikatlara giden insanlar varmış, kendilerini tamamen dünyadan soyutlamışlar. Bizim dünya sevgisiyle hiçbir işimiz yok, dünya ile alakamız yok. Paramız olmasına rağmen yırtık elbise giyiyoruz diyorlarmış. Bana bunların şikayetleri geliyor Anadolu'nun çeşitli yerlerinden. Adamın parası var, 3 tane dükkanı var ve yamalı elbiseyle geziyor. Bu adamın utanması lazım. Ömer radıyallahu anh zamanında bir adam vardı. Adam çok zengindi. Fakat adamın özelliği hep yamalı ve kirli elbiselerle gezerdi. Güya ona göre bu bir takva göstergesiydi. Halbuki takva elbisede değildir. Takva buradadır, kalptedir. Ömer radıyallahu anh dedi ki sen niye bu elbiselerle geziyorsun? Sen zengin değil misin? Ya Ömer ben takva yapıyorum dedi. Takva böyle olmaz. Git en güzel elbiselerini giy. Allah biz camiye giderken, mescide giderken bize diyor ki en güzel elbiselerinizi giyin. En güzel. Evinde ne kadar güzel elbise varsa mescide giderken, umreye giderken, ilim meclisine giderken, akraba ziyaretine giderken bu en güzel elbiselerine giyeceksin Müslüman kardeşim. Bu seni kibirlendirmez, gururlandırmaz. Allah'ın emridir. İşte burada Allah ziynet elbisesi indirdiğini söylüyor bizim için. Bu kötü bir şey olsaydı Allah size indirdik der miydi? İşte bu Müslüman kardeşlerimiz de bazıları da mürekkepten yapıyor. Cimri esnaflar var. Çok cimri esnaflar var. Zekat vermeyeyim diye, fakir fukara gelip benden zekat istemesin diye en kerçöp elbisesini alıyor. En kerçöp elbiseleri giyiyor özellikle Ramazan'da. 30 gün boyunca. Kimse benden zekat istemesin. İşte görüyorsunuz halimi. Yamalı elbiseye geziyorum diyorlar ve ahirete borçlu gidiyorlar. Bunlar iki elbisedir. Bir tane daha elbiseden bahsediyor şimdi Allah Teala. وَلِبَاسُ التَّقْوَى Bir de takva elbisesi indirdik. Avret mahallini örten elbise, iç giyim. Ziynet elbisesi, dış giyim. Her zaman dış giyim, iç giyimden daha pahalıdır. Sonra bir de takva elbisesi indirdik diyor. Peki bu Darwinistlere, bu evrimcilere, bu ateizlere, deizlere ne oluyor ki? Diyorlar ki ilk insanlar yüzyıllar boyunca hep çıplak gezdi. Elbise nedir bilmiyorlardı. İlk insan Adem Nebi'dir. Adem Nebi. Ateistin bir tanesi sormuş. Hoca, hoca. Biliyorsunuz bunlar bize hocam diye hitap etmiyor. Hoca, hoca diye hitap ediyor. Sondaki ağlar devam ediyor. Hoca, hoca diye devam ediyor. Kendince böyle aşağılama tarzında bize sual soruyorlar. Yazmış. Hoca, hoca. Neden Adem ve Havva direkt cennete koyuldu? Hiç imtihan edilmedi de biz imtihan ediliyoruz. Kazanırsak cennete gidiyoruz. Hadi bakalım sen bana bunun cevabını ver. Allah bu insana hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Adem Aleyhisselam cennette imtihan edildi mi, edilmedi mi? Sınavı kaybetti mi, kaybetmedi mi kardeşler? Ayeti hatırlatayım size. Ey Adem, sen ve eşin beraber cennete yerleşin. Beraber cennete yerleşin. Sonra istediğiniz her yerden, nimetlerimden bol bol yiyin. Lakin şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Bu ayettir. Bakın, bütün cennet gözünün, aklının hayalinde alamayacağı kadar büyük bir cennet. En pasif Müslümana 10 dünya büyüklüğünde cennet vardır diyor hadis-i şerifte. En pasif Müslüman. Dolayısıyla peygamberi Adem Aleyhisselam'a verdiği cenneti bir düşünün. Her taraf, her yerde yiyip içmek serbest. Ama bir tane ağacı koymuş cennetin tam ortasına. Demiş ki bak, ey Adem, ey Havva, size her taraf serbest. İstediğiniz kadar yiyin için ama buraya yaklaşmayın. Bakın, dikkat edin. Yemeyin demiyor. Bu ağaçtan meyve yemeyin demiyor. Yaklaşmayın diyor. Oraya yaklaşmak sıkıntılı. Yaklaştığın anda düşme ihtimalin fazla. Yaklaşmayın diye bizi uzak tutmak istediği başka bir günah hangisi kardeşler? Allah sizden razı olsun. Bak, benim meclisime gelenler cahil adamlar değil, görüyorsunuz. Hepsi bir ağızdan zina diyor. Bak, zina yapmayın demiyor Kur'an'da yine. Her zaman söylerim bu ayeti. وَلَا تَقْرَبُسْ Yaklaşmayın ezzina. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü yaklaştığın anda hacısı da olsa, hocası da olsa düşer. Sizin burada gördüğünüz en takvalı adam kim? Bu. En takvalı adam bu. Şimdi bu adamı bir puntuna getirseler, bir tiyatro yapsalar, hayat kurtaracaksın hocam, şöyle tebliğ, böyle tebliğ, evin içine tıksalar beni. Bir tane kadın gelse karşıma ve kandırmak için bazı tavırlarda bulunsa. Şunu diyebilir miyim ben? Ben hayatta kanmam. Beni kandıramaz kimse. Ben asla zina etmem diyebilir miyim? Muhammed Aleyhisselam bizi uyarıyor. Sakın sizden kimse ben zina etmem demesin. Ben Allah'ın izniyle zinadan kaçarım desin. Kaçmak. Bugüne kadar bu günaha elhamdülillah düşmedik. Düşmememizin bir tek sebebi var. Çağrıldığımız hiçbir yere gitmedik. Gitseydik muhakkak çok defa zina yapmıştık. Bundan sonra da Allah bu tuzağa düşmeyi bize nasip etmesin kardeşler. Amin. İşte ağaca yaklaşmayın diyor, zinaya yaklaşmayın diyor. Çünkü biliyor ki Allah Teala, o sınırda, o mayın tarlası içinde olursan, orada bir iki seksek oynayayım falan dersen, senin bacağın mayına patlar, mayını bulur ve bacağını kaybedersin. İşte bu iş böyledir kardeşler. O Adem Nebi ve Havva anamız cennette elbiseli miydi, değil miydi? Cennet elbiseleriyle giymişlerdi. O elbise yok diyenler. Bu ateiste de cevabı bu şekilde verdik. Adem ve Havva anamızın sınavı neydi? Tek bir sınavı vardı. Bizim bu dünyada bir sürü sınavımız var. Onların bir tek sınavı vardı. Her şey serbest. Bu yasak. Ama onlar ne yaptılar? Şeytanın dışarıdan vesvesesiyle merak ettiler ve aldatıldılar. Çünkü şeytan onlara dedi ki, bu ağacın meyvesinden yerseniz ebedi olarak cennette kalacağınız için, Allah da sizi burada ebedi tutmamayı murad ettiği için onu size yasakladı. Sizi buradan çıkartacak. Size en iyisi o ağaçtan o meyveyi yiyin dedi. Bu şekilde vesvese vererek kandırdı. Müthiş bir ters psikolojiyle. Ters psikoloji. Ve aldandılar, meyveyi yediler. İşte onların sınavı da buydu. Ve sınavı kaybettiler. Dünyaya geldiler ve soyları soylandı. Boyları boylandı ve biz dünyaya geldik. Şimdi sınav sırası bizde. Onlar sınavlarını verdi. İmanla gitti. Sınav sırası bizde kardeşler. Bizim bu sınavı kaybetmememiz gerekiyor. Kaybetmemek için de nasıl giyineceğiz, ne yapacağız bunu bilmemiz gerekiyor. Bugün sokağa çıktığınız zaman, özellikle yaz aylarında bütün genç kardeşlerimden aldığım mesajdır. Yazın sokağa çıkmak istemiyorum hocam. Adam bekar adam. Cinsel gücünü dışarıya atma durumu da yok. İstimna caiz değil. Zina yapmak da caiz değil, haram. Bu adam ne yapıyor? Evde kalmaya çalışıyor. Çıktığım zaman diyor, kadınların büyük çoğunluğunu çıplak olarak görüyorum. Çıplak olarak gördüğüm zaman da kalbim kalıyor, gözüm kalıyor. Namaza durduğum zaman bile karşıma çıplak kadın suretleri gelebiliyor. Bunlar hep bugün de genç kardeşlerimizin çektiği sıkıntıların büyüklerindendir. Allah bize dayanma ve sabır gücü versin kardeşler. Amin. Bu kızlarımıza da, bu ablalarımıza da Allah hidayet nasip etsin. Amin. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, cehennemde kadınların sayısı erkeklerin sayısından fazladır. Bir daha söylüyorum. Cehennemde kadınların sayısının erkeklerin sayısından fazla olduğunu gördüm diyor Miraç gecesinde. Sahih bir hadistir. Neden böyle? Çünkü vesile oluyorlar, çok vesile oluyorlar. Erkeklerin de günaha girmesine vesile oluyorlar. O çıplak olduğu için biz bakma hakkına sahip miyiz? Kesinlikle değiliz. Ama vesile oluyorsun, benim için bunu kolaylaştırıyorsun, haram yapmamı kolaylaştırıyorsun. Rabbim bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Bizi de korusun. Amin. İşte kardeşler, وَلِبَاسُ التَّقْوَى Bu da üçüncü elbise. Takva elbisesi öyle bir elbise ki, bu elbiseyi giyen, bunu da Allah gökten indirmiştir. Nasıl indirmiştir? Yağmur ile değil bu. Bu takva elbisesi de bununla inmiştir. Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin sünneti. Kitabı ve sünneti yaşayan bir adam da takva kendine ortaya çıkartır. O adamın görünüşü, duruşu nur saçar. Tesiri çok fazla olur. İbadetten çok lezzet alır. Ve etrafındaki insanların kalbinde ona karşı bir güven ortaya çıkar. Takvanın işaretleridir bunlar. Etrafındaki insanlar anasına, babasına, kardeşine açıklayamadığı sırları, söyleyemediği sırları o takvalı olarak gördüğü adama söylerler. Bu konuda İslam'ın görüşü nedir? Bak sana anlatıyorum bu durumu. Bu günahtan kurtulmam lazım. Ama akrabamdan kimseye söyleyemiyorum. Sen Allah'a benden daha yakın olduğunu düşündüğüm için, ilmi olarak da benden daha ileride olduğuna hüsnü zannettiğim için bu meselemi sana açtım. Bana ne yapmam lazım İslam'a göre bildir. Der ve ondan yardım isterler. Bu adam takva elbisesini giymeye başlamış demektir. Diğer gelen insan ne yapıyor? Ben de bu elbiseyi giymek istiyorum diyor. Sabah ezanı okunduğu zaman ben yatakta fosur fosur uyuyorum. Ama sen sanki bir askerin koğuş kalk emrini alması gibi fişek gibi havaya kalkıyorsun. İkimiz de insanız. İkimizin de aklı başında. İkimizin de gözleri çalışıyor, kafası çalışıyor, elleri var. Ama ben kalkamıyorum. Üstümdeki o yorganı, o pikeyi atamıyorum. Ama sen bıçak gibi kalkıyorsun. Bende bir şeyler eksik. Benim bedenim çıplak. Dışarıya çıktığım zaman senin gibi elbise giymiş gibi görünebiliyorum. Görünebilirim. Ama hakikatte iç alemim çıplak. Çıplak. Dünya elbisesi insanları hayvanlar alemine katılmaktan korur. Bizim hayvanlarla aramızdaki fark nedir kardeşler? Elbise giymek. Hayvanlar elbise giymez. İnsanlarsa beden azaları görünmesin diye elbise giyerler. Bu bizi hayvanlardan ayırır. Dünya elbisesi. Bir de takva elbisesi vardır ki takva elbisesi ise bizi meleklerin derecesine çıkartır. Mesele bu elbiseyi giyebilmektir. Allah bize bunu nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Adam giymiş en klas elbiselerini, en güzel elbiselerini. Hava satıyor, caka satıyor ama takva elbisesi olmadığı için küfür edebiliyor. Gıybet yapabiliyor, fitne çıkartabiliyor, kadına kıza bakabiliyor. Çünkü manevi elbiseyi giymemiş. Şeytanların sınıfında, şeytanların safında, meleklerin safına yükselmemiş. Allah'tan korkmayandan kork der Allah dostları. Kork Allah'tan korkmayandan. Takva elbisesi olmayanda ne olur? Ahlaksızlık elbisesi olur. Kirli, pis bir elbisedir. Mana ehlinin gördüğü bir cihetle, bir lisanla, bir suretle simsiyah katrandan bir elbise vardır onun üstünde. Çünkü ahlakını bırakmış, terk etmiş. Eski meseldir. Su, ateş ve ahlak arkadaş olmuşlar. Yolculuğa çıkmışlar ama bir anlaşma yapmışlar çıkarken. Demişler ki birbirimizi kaybetsek nasıl bulacağız? Yolda birbirimizi kaybettik. Nasıl bulacağız? Su demiş ki kardeşler, eğer beni kaybederseniz seslere dikkat edin, seslere. Bir şırıltı sesi duyarsanız bir yerden bilin ki ben oradayım. Gelin beni bulun. Ateş demiş ki kardeşler, eğer beni kaybederseniz göğe bakın. Nereden duman çıkıyorsa benim işaretim oradadır. Ben oradayım. Gelin beni bulun. Ahlak da demiş ki kardeşler, sakın ola beni kaybetmeyin. Beni bir kere kaybederseniz bir daha asla bulamazsınız. Bu ahlaktır. Bir ahlakını kaybettiğin zaman yerine bir ahlaksızlık gelir. Mesela ahlaklardan bir tanesinde kötü söz söylememek, yani küfür etmemek. Bir adam küfür etmeme ahlakını kaybettiği zaman yerine ne geliyor? Küfür etme ahlakı geliyor. Artık o ona alışıyor. Birilerine kızdığı zaman çok keyiflendiği zaman ya da şehvetlendiği zaman hemen küfretmeye başlıyor. Bak ahlak gitti, yerine ahlaksızlık geldi. Meleğin sana verdiği, bedenine oturttuğu bir güzel ahlak gitti, şeytan sana geldi. Başka bir teknik öğretti, küfretme tekniği. Öyle küfürlerim var ki gün yüzü görmemiş hocam diye övünmeye başlayan esnaf kardeşler. Gün yüzü görmemiş seçme küfürlerim var hocam diyor. Allah sana hidayet versin. Amin. Nice Mevlana Celaleddin'i hatırlayın. Nice adam gördüm, üstünde elbise yok. Nice elbise gördüm, içinde insan yok. Yani bir çıkıyorsun, esnaflar grand tuvalet gelmiş takım elbiseyle, çanta falan satıyor. Ama bütün ahlaksızlık bunda. Tefecilik bunda, parasını faize yatırma bunda. Bir malı paraya ihtiyacı olan bir adamdan alırken kafasına vurma ezme bunda. Modern tefecilik bu. Malın sen değerini biliyorsun, maliyetini biliyorsun ama adamın paraya ihtiyacı var. Maliyetinin de altına alıyorsun. Hayır, bana 20 TL'den vereceksin bu malı. Sen biliyorsun bu malın maliyeti 28 TL. Buna modern tefecilik denir. Her türlü pislik, ahlaksızlık bunda ama elbisesi grand tuvalet. Ve ne diyorsun? Adam bu adam, bak ne kadar zengin bir adam. Ne kadar güzel görünüyor. Mevlana diyor ki, elbise var üstünde, elbise var. İçinde adam yok. Siz yanlış görüyorsunuz, onun içindeki adam değil o. O insanlığını kaybetmiş, şeytanın ahlaklarıyla dolmuş bir adam. Ama nice insan gördüm, üstünde elbise yok. Fakir. Bu gerçek bir fakir. Üstünde doğru dürüst elbise yok, hep yamalı. Ama içindeki adam. Taviz vermiyor Allah'ın dininden. Teslim olmuyor, bırakmıyor. İşte kardeşler, buna takva elbisesi denir. Bağdat'ın alimlerinden biri zata birisi geliyor ve şöyle diyor. Taleben hakkında öyle bir şey biliyorum ki sana söylersem onu kesin kovarsın. Önce şaşırırsın, sonra talebeni kesin ilim meclisinden kovarsın. Alim kişi olduğu zaman çok hikmet ehli. Şöyle bir cevap veriyor. Söyle bakalım diyor. O kötü şeyi sen bizzat gördün mü? Bana bir şey söyleyeceksin, o talebem hakkında kötü bir şey söyleyeceksin. Yani gıybet yapacaksın. Sen bizzat gözlerinde gördün mü onu? Hayır görmedim, ben duydum diyor. Birisinden duydum. İşte buna gıybet denir. Birisinden gıybet duymuşsun ve o adamı hocasına, üstadına kötüleyeceksin. Peki diyor, ikinci soru. Elhamdülillah. Bu şey iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bana anlatacağın bu şey, onun hakkındaki şey iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kötü bir şey diyor. Üçüncü soru, bu anlatacağın şeyi bana anlattıktan sonra, bana bunu talebemin kusurunu anlattıktan sonra benim bundan bir faydam var mı yok mu? Yok diyor, senin bundan bir faydan olmaz. O zaman bana bunu niye anlatıyorsun? Ne gerek var? Sadece gıybet yapacağız ve adamın ilim meclisinden kovulmasına vesile olacaksın. Ne gerek var diyor? Bu gıybeti yapmak isteyen kişiyi meclisinden kovuyor. Buna takva elbisesi denir kardeşler. Allah bize bu elbiseyi giymeyi nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Ayet devam ediyor. وَلِبَاسُ التَّقْوَى İşte bir de üçüncü elbise olarak size takva elbisesini, Allah'tan korkma ve saygı duyma elbisesini indirdik. ذَٰلِكَ خَيْرٌ Bu elbise diğer elbiselerden daha hayırlıdır. Daha güzeldir. Çünkü nice güzel elbiseler vardır ki cehenneme gittiğinde elbiseleri onu kurtarmayacak. Kabre girdiği zaman adamı elbiseleriyle mi gömüyorlar? En zengin, en kalifiye şirket sahipleri adamları elbiseyle mi gömüyorlar? O takım elbiselerle mi gömüyorlar kardeşler? Yoksa kefenle mi gömüyorlar? Kefenle gömüyorlar. Şu halde elbisen ne kadar kaliteli olursa olsun toprağa girdiğin zaman bir ince bez parçası. O da dikişsiz olacak. Dikiş olmayacak. O usta moda kreasyoncularına, kreatörlerine boşuna hava cıva yapma, benim şu kadar param var, benim keferimi sen biç, sen dik deme boşuna. Çünkü dikişli olmayacak. İmam görse, imam sağlam bir imamsa, dikişli görürse o kefeni, kardeşim gidin bir tane kefen getirin der. Bilinçli bir imamsa. Ama alayım 200 kağıdı, ben umursamam bu adam yanıyor mu ediyor mu bakmam diyen bir imamsa, tamam der, gömün ya, gömün gitsin ya der. Ama salih bir imamsa öyle yapmaz. Bu dikişli olmaz der. İşte kardeşler, ذَٰلِكَ خَيْرٌ Takva elbisesi öyle bir elbise ki sen kabre girdiğin zaman var ya kabre girdiğin zaman. Hemen yanında bir salih adam suretinde gelir birisi. Sen kabrinde zorluk çekmeyesin, yalnızlık çekmeyesin diye salih bir adam suretinde yanına gelir. Ve vereceğin cevaplara, o kritik suallere vereceğin cevapları da sana hatırlatmalar yapar. buna böyle cevap ver. Hocam biz cevapları zaten şu anda biliyoruz. İşte o anda öyle sahneler göreceksin ki, öyle bir münker ve nekir, o topuzlu melekler gelecek ki şok olacaksın, korkacaksın. Çok korktuğundan dolayı teklemeler olabilir. Bazen çok korktuğunuzda ya da heyecanlandığınızda teklersiniz konuşurken. Orada ise o sahneyi görünce teklemelerin olması çok normaldir. O salih adam, o okuduğun Kur'an, o kıldığın namaz var ya, o sakındığın, haramlardan sakındığın giysi olarak sana görünür ve sana o suallerde yardımcı olur. Rabbim bizi o kabirde yalnız bırakmasın kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. İşte Allah'ımız diyor ki bu takva elbisesi diğer elbiselerden çok daha hayırlıdır. Ayet bitiyor. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ Bu Allah'ın ayetlerindendir, delillerindendir. Bu elbiseler, bu indirdiğimiz, size verdiğimiz elbise çeşitleri Allah'ın delillerindendir. Şimdi dünyamız bu kadar sene gördü geçti. Bundan sonra Allah'ın dilediği bir zaman daha görecek, geçirecek. Gelecek zamanlarda çok daha farklı elbiseler ortaya çıkacak. Bu elbiseleri ortaya çıkanlar kim? İcat edenler kim? İnsanlar. İnsanlara bu elbise yapma ilmini ve aklını veren kim? Allah Teala'dır. Bakın kim bir şeyi keşfederse, ortaya çıkartırsa buna kâşif denir. O kâşif Allah'a iman eden bir adamsa der ki ben sadece bir kâşifim, mucit değilim. Mucit olan Allah'tır. Bize verdiği ilimleri biz araştırdık ve keşfettik. Einstein'a mucit dedikleri zaman Einstein derdi ki hayır, bana mucit demeyeceksiniz, kâşif diyeceksiniz. Bu bir edep. Neden kâşif? Çünkü mucit demek icat eden demek. Bizim hiçbir şeyimiz yok ki. Ne dünya bizim, ne güneş bizim, ne Mars bizim, ne dünya içindeki nimetler bizim. Tamamını yaratan bir ilah var. Mucit odur. Biz çalışmalarımızla, bizim aklımıza bazı bilgileri verirse biz onun icat ettiği şeyleri ancak keşfedebiliriz. Dolayısıyla bize kâşifler diyebilirsiniz diyor. Dünyanın gördüğü en büyük bilim adamlarından bir tanesi olarak sayılır. Einstein. İşte Allah'ımız diyor ki bu elbiseler de Allah'ın var olduğunun açık delillerinden bir tanesidir. Bu elbiseleri kendisinin indirdiğini insanlığa söylüyor. İnsanlıktan önce hayvanlar vardı, hayvanlarda elbise yoktu. Sonra cinler ve insanlar geldi. Allah cinlere ve insanlara elbise yapma sanatını öğretti. Ve bunlar çıplak gezmediler. Çıplak gezmediler. Ayet bitti. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Umulur ki bunu konuşurlar, bunu anlatırlar, bunu teatre ederler ve anlarlar. Allah'ın kendilerine verdikleri nimetleri anlarlar. Şimdi biz burada bu akşam bu ayeti konuşmasaydık, siz elbiselerin Allah tarafından indirildiğini bilir miydiniz, bilmez miydiniz? Hayır. Parayı basıyorum, gidiyorum, 30 TL'ye gömlek alıyorum, 50 TL'ye pantolon alıyorum. Parayı bastırıyorum, ben alıyorum. Bu elbiseyi kim yaptı? İlk elbiseyi kim üretti? Adem ve Havva anamız o meyveden yedikleri anda ne oldular? Cennet elbiseleri üzerlerinden gitti. Çırılçıplak kaldılar. Çırılçıplak kalınca utandılar. Bak karı koca olmasına rağmen, cennette bulunmalarına rağmen başka insan da yok. Başka hayvan da yok etraflarında. Görünüp utanacakları kimse yok. Ama dediler ki Allah bizi görüyor, bizi çıplak görecek. Dediler ve utandılar. Hemen etraflarındaki yeşillikleri, yaprakları aldılar. Önlerini ve arkalarını panik halinde kapatmaya çalıştılar. O anda Allah Teala Hazretleri ikisini de dünyaya gönderdi. Farklı farklı mecralara gönderdi. Yıllar sürdü birbirlerini bulmaları. Tefsirlerde 40 seneden bahseder alimlerimiz. 40 sene birbirlerini bulamadılar. Buldukları yerde neresi? Arafat. Arafat. Allah Teala inşallah Kasım ayında Umre'ye gideceğiz. Aklınızda bulunsun kardeşler. Kasım ayında niyetimiz vardır. Bir şirketten kardeşlerimiz bize teklifte bulundu. Derviş kardeşlerimle beraber Umre'ye gideceğiz inşallah. Oraya gittiğimizde uğrayacağımız yerlerden bir tanesi neresi? Hac değil tabii ki. Hacda Arafat'a gitmek farzdır. Ama Umre'de farz değildir. Ama bir ziyaret etmek lazım orayı. Görmemiz lazım. Kardeşlere orayı bir göstermem lazım. Dünyanın merkezi. Adem ve Havva anamızın buluştuğu yer. Orada bir dikili taş vardır. 40 yıl sonra onlar orada buluşmuşlardır. Karı ve koca 40 yıl birbirlerini aradı. Ve Allah kavuşmalarını 40 yıl sonraya bıraktı. Şu sınava bakın ya. Şu sınava bakın. Sen hanımını alışveriş merkezinde 2 saat kaybetsen aklın yerinden çıkıyor. 2 saat alışveriş merkezinde boyuna hanımını arıyor. Telefonu da unutmuş evde. Hanımda telefon var, beyde yok. Neredesin, neredesin? Bir altı çıkıyor, bir üstü çıkıyor. 2 saat. 40 sene Adem Aleyhisselam karısını aradı. Karısı kocasını aradı. Şu imtihana bakın ya. Hangimiz dayanabiliriz? Musa Aleyhisselam'ın kavmi 40 sene boyunca Kudüs aradı. Çölün içinde. 40 sene. İnsan 40 sene aradı mı havada bulur ya. Allah Teala bulmalarına izin vermedi. Biz onlara bela verdik diyor. Bir ceza olarak 40 sene arattık diyor Kudüs'ü. Nasip etmedik. Allah nasip etmezse sabaha kadar çalış, zengin olamazsın. Allah nasip ederse okul bitirme, ilkokul bitirmeyen bir adam ol. Allah seni trilyonluk yapar. Bu nasip işidir. Sen çalışacaksın, ondan isteyeceksin. Verirse ilkokulu bitirmemiş bir adam bile olsan, ülkemizde ilkokul bitirmemiş bir sürü trilyonluk adam var. Bak Allah verdi mi olur. İşte kardeşler, Allah'ımız bize bu üç elbiseyi anlatıyor. Üç elbisenin en kalitelisi, en güzel olarak neyi söylüyor? Takva elbisesini söylüyor. Müşriklerin Kabe'yi tavaf ediş şekli nasıldı? Çıplak tavaf ederler. Bir, iki, bizim döndüğümüz istikametin tam tersine dönerler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Saatin tersine dönüyoruz. Kabe'ye gittiğimiz zaman sola doğru. Kalp Kabe'ye doğru yakın. Şu ortadaki sütunu Kabe olarak düşünün. Biz buradan başlıyoruz. Daire çiziyoruz 7 defa. Her dairede Hacerül Esved'e selam diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diye. Hacerül Esved bir kayıt taşı gibidir. Bir kamera gibidir. Her selam veren müminin resmini çeker, kaydını alır. Mahşer günü bütün insanlığa gösterir. Allah bize nasip edecek inşallah kaydımızı oraya bir kez daha bırakacağız. 7 defa dönüyorsun. Ama nereye doğru? Sola doğru dönüyorsun. Saatin ters istikametine. Saat sağ tarafa doğru döner. Bu ne demektir? Ben zamanı geri alıyorum Allah'ım. Ben bütün günahlarımı temizliyorum Allah'ım. Geçmişime doğru gidiyorum. Adımlarımı oraya doğru atıyorum ve tövbelerimi, geçmişimi temizlemek niyetiyle yapıyorum Allah'ım. Sola doğru dönmek bu demektir. Müşrikler ne yapıyordu? Müşrikler bir, tavafı gece vakti yaparlar. İki, çırılçıplak yaparlar. Kadın ve erkek fark etmiyor. Üç, sağa doğru dönerler. Saat istikametine. Biz cehenneme daha hızlı gitmek için, saati hızlandırmak için sağa doğru dönüyoruz. Mealinde, anlamında sağa doğru dönüyorlardı. İşte çıplaklık, işte giyiniklik. Allah bizi, soyumuzdan gelenleri, kızlarımızı, hanımlarımızı giyinik ve örtünen kullardan etsin inşallah. Amin. Amin ya Muin. Çok sorulan bir sual var. Takva elbisesi giyememiş milletlerden bir tanesi şu anda kimdir? Amerika'nın sadık hizmetkarı Suudi Amerika. Suudi Arabistan mıydı? Ama değişti artık o. Suudi Amerika oldu. Biz Vehhabiliği de bıraktık, ılımlı İslam'a geçtik diyen Suudi Amerikalılar. Geçen hafta bir video paylaşmıştım. Etiyopya'nın başbakanı bir konuşma yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden meslektaşıma dedim ki bize mali imkan verin, bize bazı hocalarınızı gönderin, din adamlarınızı gönderin, ülkemizde medreseler açalım ve orada bize Arapçayı öğretsinler. Arap Emirlikleri'ndeki adam bana dedi ki diyor, ne gereği var gelsin sizin din adamlarınız bizim ülkemize, biz onlara İslam'ı öğretiriz demişler Vehhabi Araplar. Ben de onlara dedim ki diyor, siz İslam'ı terk ettiniz. Biz sizden İslam'ı öğrenecek değiliz. Sizden istediğimiz tek bir şey var. Bize mali kuvvet verin, mali destek yapın. Ülkemizde medrese açalım. Hocalarınız gelsin bize sadece Arapçayı öğretsin. Arapçayı öğretin. Biz o öğrendiğimiz Arapçayla Kur'an'ı, tefsirleri, hadisleri okuyacağız, ezberleyeceğiz. Sonra size geleceğiz, terk ettiğiniz İslam dinini size öğreteceğiz. Bizim işimiz bu. Siz İslam'ı terk edeli uzun zaman oldu. Siz İngiliz'in dinine gireli uzun zaman oldu diyor bu Etiyopya'nın başbakanı. Allah bin kere razı olsun. Amin. Bütün ümmete tercüman oldu bu adam. Bak bütün ümmete. Bu kadar kısa ve net bir şekilde adamın suratına tokat atan hızlı bir silah. Şöyle ilk defa gördüm. Bak böyle tık. Hani böyle nasılsın iyi misin falan diyor ya böyle. Tak tokadı bırakıyor ters. Bruce Lee tarzı tık. Mahvetti adamı. İşte bak bu Vehhabi Araplardan. Vehhabiler hakkında o kadar fazla videom var ki şimdi benim videoların altına İngilizce dublaj da yapıyorlar. Bu Arabistan hükümeti benim videoları seyrederse bak oradan biri çıkartmazlar ha. Herhalde orada şehit olabilirim, haberiniz olsun kardeşler. Gitmeden önce hepinizle helalleşeceğim. Burada ne olacak bilmiyoruz çünkü. Bunlar ehli sünneti sevmezler. Kabe imamları neden her rekatta üstünü düzeltiyor? Çok sorulan, ülkemizdeki Müslümanlar tarafından bize çok sorulan suallerden bir tanesidir. Bunu nakledeceğim, inşallah kayda girecek. Bir daha da bana bu suali sormazsınız artık. Hocam selamu aleyküm, hayırlı geceler inşallah. Kabe imamları neden her seferinde kıyamda, secdede, rükuda üstünü düzeltiyor? Biliyorsunuz cübbeleri üzerlerinde. Her eğilmelerinde, her kalkmalarında devamlı surette cübbelerini düzeltiyorlar. Sonra başlarındaki şeyi düzeltiyorlar. İki elle ama. Bütün işleri iki elle yapıyorlar. Tek elle değil. Kardeşimiz de bu konudaki rahatsızlığı diğer yüzlerce kardeşimiz gibi dile getiriyor. Ve aleyküm selam kardeşim. Suud hükümetinin resmi mezhebi İngiliz yapımı Vehhabiliktir. Biliyorsunuz bunun tarihçisi 200 yıla dayanır. İngilizler kurdu bunu. Ajan Hemper'le beraber. İbni Abdülvahhab'ı kandırdılar, aldattılar. Yeni bir mezhep kurdular Osmanlı yıksınlar diye. Vehhabiler mezhepsizdirler. Bu mezhebin özelliğine selef alimlerine tabi olmuyor. Ayet ve hadislerden peygamber, sahabe nasıl mana çıkartıyorsa, müçtehitler nasıl mana çıkartıyorsa biz de mana çıkartırız. Onlar öyle anlamış olabilir, biz farklı anlıyoruz. Mezhepsiz demek bu demektir. Onun da aklı var, benim de aklım var. Abdullah İbni Mesud da adam, ben de adam. Muhammed Mustafa da adam sallallahu aleyhi ve sellem, ben de adam. O da anlıyor, ben de başka bir şekilde anlıyorum. Bunu kim diyorsa bunun adına mezhepsiz denir. Dini Muhammed aleyhisselam ve talebelerinden daha iyi bildiğini iddia eden ahmak ve cahil adam. Vehhabilik nedir? Vehhabilik de bunun gibidir. Ben bu hadisten şu manayı alıyorum. Ben bu ayetten şu manayı alıyorum, ona göre amel ediyorum. Diyorlar ve kendi aralarında 40 mezhebe bölünüyorlar. Vehhabilik şu anda 40 ayrı mezheptir. Hepsi birbirine kafirdir. Şiilik şu anda 60 ayrı mezheptir. Hepsi birbirine kafirdir. 4 hak mezhebi kabul etmeyen burun çevirenler iyi anlamış, idrak etmiş olsun. Ayet ve hadislere kişisel hevalarına ve keyiflerine göre mana vermeye alışık olduklarından Allah Teala karşısında böyle edep dışı görünümler çokça olabiliyor. Namaz demek Allah'ın huzurunda durmak demektir. Son namazın olarak hayal edeceksin onu. Bu benim son namazım olabilir. Her an gidebilirim. Son namazın olan bir namazda 40 defa kaşınır mısın ya? Cep telefonuna oynayan mesaj gönderdi bile gördüm videolarda. Bana göndermiş kardeşim. Arka tarafta cep telefonuna mesaj gönderiyor. Tık tık tık tık. Belki de köy oyunu oynuyor bilmiyorum. Namazdasın, Allah'tan kork ya. Onlardan örnek alan bizim ülkemizdeki bazı hocalar mevlitlerde dua ettirirken bir elinde cep telefonu, diğer gideceği mevlite mesaj gönderiyor, diğer elde açık dua ediyor. Bu elle dua ediyor, bu elle de mesaj göndermeye devam ediyor. Adam aynı anda 3 tane iş yapıyor. Allah'ım bu mevliti veren kimse, bu mevliti yapan kimse bunlara cehennem yüzü gösterme diyor. Ama buradan da diğer adamı bağlamaya devam ediyor. İnsanda biraz utanma olur ya. Bu ne kepazelik ya? Görüyorlar o taraftan, Arabistan'daki adamlar bunu yapıyorsa diyor, biz de yaparız, gayet makuldür diyor. O din onlarınki değil, onlar dini terk ederek uzun zaman oldu. Din Allah Resulü ve sahabilerin yaşadığı gibidir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Din Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı gibidir. Allah onlardan razı olsun. Amin. Onlar doğru yaşadığı için Allah dünyaya hakim kıldı. Kim dini doğru yaşarsa Allah onu dünyaya hakim kılar. Osmanlı örnek ortada. Kim geliyorsa karşısına böyle geliyor. Sultan tahtına oturmuş, kılıcı sağ tarafta. Sultanın karşına hangi devlet reisi gelse böyle geliyor. Sultanım emriniz nedir? Bugün hangi devlet reisi bizim liderimizin karşısında el pençe divan duruyor? Böyle bir şey yok. O zaman vardı çünkü İslam yaşanıyordu. Tam manasıyla İslam yaşanıyordu. İnşallah Rabbim bize o günleri geri getirir. O kuvvetimizi tekrar bize iade eder. İnşallah. Rabbimiz hidayet etsin ve bu selefiyecileri de 14 asırlık ana caddeye ehli sünnete döndürsün. Amin. Not: Abdullah İbni Mesud'un piri olduğu 14 asırlık Hanefi mezhebinde, biliyorsunuz Hanefi ve Maliki mezheplerinin piri kimdir? Abdullah İbni Mesud'dur. Allah ondan razı olsun. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiği 4 Abdullah'tan bir tanesidir. Din 4 Abdullah'la kuvvetlenecek hadis-i şeriftir. Bir tanesi kim? Abdullah İbni Mesud. Bir tanesi kim? Şafii ve Hanbeli mezheplerinin piri Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Bir tanesi Abdullah İbni Abbas, tefsirin piridir. Bir tanesi Abdullah bin Amr bin As. Bu da fakihtir. Dört Abdullah. Bunları unutmayın. Allah Teala ellerini öpmeyi nasip etsin bize cennette. Amin. Amin. İşte 14 asırlık Hanefi mezhebinde Abdullah İbni Mesud'un piri olduğu Hanefi mezhebinde namaz içinde iki el ile yapılan herhangi bir keyfi amele ameli kesir denir ve namaz bozulur, iade lazımdır. Secdeye gittin, takke düştü. Sen şimdi ne yaptın? Dur takvadan eksilmeyeyim dedin. Takkiyi aldın iki elle, başına koydun. Ne oldu namaz? Gitti. O namazı iade etmen lazım. İmam namaz kıldırıyor. Sen de aceleci bir adamsın. Komuta göre hareket etmiyorsun. İmamdan önce rüküye gidiyorsun. İmamdan önce secdeye gidiyorsun. Bu hafta camide ya cumaydı ya cumartesi tam hatırlamıyorum şimdi. Belki de pazardı. Bir cenazemiz vardı. Namaz kıldırdım cemaati. Namaz kıldırmadan önce cemaate 2-3 bilgi verdim. İmam kardeşlerimizin hiç vermediği bilgiler. Önce Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisini söyledim. Saf konusundaki titizliği nereden geliyor? Alimlerimizin, hocalarımızın. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadisinden gelir. Safları sıklaştırın. Adımlarınız bir ileride bir geride olmasın. Yoksa kalpleriniz de bir ileride bir geride olur. Bu hadis-i şeriftir. Saflar sık olacak ve dümdüz olacak, ip gibi. Neden? Çünkü bazıları ileride, bazıları geride olursa kalpler de birbirine yakın olmaz. Fikirler değişir. Anlaşmazlıklar olur. Müslümanlar içinde anlaşmazlık olduğu zaman işte bugün ümmetin haline bakın. Öldürülen tek insanlar Müslümanlardır. Anlaşmazlıklar çok. Çünkü saflar bir ileride bir geride. Bir türlü tek saf olamıyoruz. Peşinden bir şey söyledim cemaatiki kardeşlerimize. Dedim ki imamdan önce kimse rüküye gitmesin. İmamdan önce kimse secdeye gitmesin. Namazları ifsad olur. Ve iade lazım gelir. Bugün cemaatimizde gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi imamdan önce secdeye ve rüküye giden ihtiyarlar. Gençler değil. Özellikle ihtiyarlar bunu yapıyor. Ya bu imam niye rüküde fazla kalıyor ya diyor. Ondan önce kalkıyor. Bu imam niye secdeye gitmiyor? Ayakta niye duruyorsun ya diyor. İnattan, sırf inattan secdeye gidiyor. İmamdan önce. Ve giderken de dizlerini yere vuruyor kasti olarak. İmamın kalbine kalbine vuruyorum diyor. Sana öbür tarafta bir topuzla vuracaklar hacı amca. Hayal edemezsin. İnatlı olur mu bu? Sen namazı imama mı kılıyorsun ya? Allah'a kılıyorsun. Allah da bu namazın şekillerini, kurallarını Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla öğretti. Onlar nasıl yaptıysa aynı şekilde yapacağız. Muhammed Aleyhisselam ikaz etti. Sakın sizden kimseyi, ben artık yaşlandığım için ağır ağır kıldırabiliyorum. Sakın sizden kimseyi benden önce rüküye gittiğini görmeyeyim. Benden önce secdeye gittiğini görmeyeyim. Sakın. Hadise budur. İki elle herhangi bir şeyi yaptığınız zaman pantolon çektiniz mesela secdeye giderken. Ne oldu kardeş namaz? İfsad oldu. Ama bunlar ayağa kalkıyor, düzeltiyor, müzeltiyor, ön tarafını düzeltiyor. Bazıları havaya bakıyor. Biliyorsunuz Vehhabilik akidesinde tıpkı Hristiyanlar ve Şiiler gibi Allah yukarıda oturur. Haşa ve kella. Ehl-i Sünnet akidesinde Allah mekandan münezzehtir. Bid'at fırkalarla bizim aramızdaki en büyük farklardan bir tanesidir. Allah'ın kütlesi, şekli yok ki mekan olsun. Mekan olması için bir kütlesi olması lazım, hacmi olması lazım, şekli olması lazım. Allah'ın şekli yoktur. Yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez. Dolayısıyla Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Şimdi Vehhabiliği bıraktık diyorlar artık. Biz daha ılımlı İslam'a geçtik. Bu sefer FETÖ'nün İslam'ına geçtiler. Daha beteri. Vehhabilikten daha beter bu. Ilımlı İslam ne demek? Hadisleri, ayetleri istediğimize göre mana veririz değil. Artık şuna geçtiler. Ayetlerin bir kısmı kabulümüzdür. Ama bir kısmı reddimizdir. Çünkü bugüne hitap ediyor. Ilımlı İslam bu demek. Dilimli İslam. Bazı ayetleri dilimleyeceğiz. Bir kısmını kabul edeceğiz, bir kısmını reddedeceğiz. Buna FETÖ İslam'ı denir. Amerika'dan, Vatikan'dan sahte Müslümanlara öğretilen FETÖ İslam'ı. Şu anda ılımlı İslam'a geçtiler. İmamların son görüntülerine bakacağım. Bu bir sene içinde, iki sene içinde bakalım imamlarda bir değişiklik olacak mı? Daha bir relax mı olacaklar? Başka bir namaz mı yapacaklar? Çünkü bunların akidesinde üç noktaya bakarak namaz kılma olayı var biliyorsunuz. Üç noktaya bakın ve namazı öyle kılın. Kıyam, rükû, secde. Sadece gözlerle kılacaksın diye saçma sapan bir akideleri var FETÖ İslam'ın. Neden düzelemiyorlar? Çünkü ego göbekleri var. Ego. bu din Arabistan'a indi. Arabistan'a indiği için biz dünyadaki bütün Müslümanlardan daha üstünüz, daha hayırlıyız, daha özeliz ve hepsi bizden İslam'ı öğrenmek zorunda dediler. Ve bu ego göbeğinden sebep önlerini göremediler. Logar çukuruna düştüler. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Vehhabi akidesinde olan Müslümanlar logar çukurunda kıvranıyorlar. Ve yukarıya el uzatmış şöyle diyorlar. Kurtarın bizi! Kurtarın bizi! Biz de bunlara diyoruz ki hani kuldan yardım istemek şirkti? Ey Vehhabi! Vehhabilerin akidesinde biliyorsunuz bir kul başka bir kuldan yardım isterse ya kardeş kliman bozuldu gel şunu bir tamir et ya derse bu müşriktir. Yardım istemeyecek ondan. Kliması bozulduğu zaman oturacak klimanın yanında. Allah'ım benim klimamı düzelt ya. Allah'ım klimamı düzelt. Buna Vehhabi akidesi denir. Kulların herhangi birisinden herhangi bir yardım istediğinde kendisini müşrik sayar. Allah hidayet nasip etsin bunlara. Allah kurtarsın. İki tane arkadaş yolda gidiyordu. Biri logar çukuruna düştü. İki Vehhabi. Logar çukuruna düşen Vehhabi dedi ki yukarıdakine, kardeş medet, imdat kardeş kurtar beni. Yukarıdaki dedi ki, sen benden yardım istedin, Allah'tan başkasından yardım istediğin için müşriksin artık. Logar çukurunda koku ala ala öleceksin. Dedi. Buna reformist kafası, Vehhabi kafası denir. Allah neden ahmaklaştırdı bunları? Bütün ümmete müşrik dersen Allah beynini alır. Beynin burada durur. Fiziksel olarak ağırlık buradadır, yarım kilo, bir kilo. Ama Allah içerideki cevheri çekip alır. Cevheri çekip aldığı zaman ahmak olursun. Üç defa hacca gitmiş babasına, oy verdiği için ahmak diyen, iki defa hacca gitmiş abisine, devletten ehliyet aldığı için, araba kullanma ehliyeti ya, ehliyet aldığı için müşriksin sen diyen ahmak Vehhabi. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbi. Amin. Amin, amin. Bir tane hidayet mesajı okuyayım kardeşim. Hem kapatalım. Hocam, cumanız mübarek olsun. Salı sohbetlerindeki tüm kardeşlerime de selam olsun. Allah razı olsun kardeşim. Elhamdülillah sayenizde her geçen gün biraz daha iman, itikadımızı arttırıyorum. Şimdi de içki satışı yapan marketlerden alışverişi bıraktım. Allah senden razı olsun. Bak hassaslaşıyor. İlim nasıl bir şeydir? Kişiyi kalitesini arttırır, hassaslaştırır. İçki satan yerden alışveriş yapsak ne olur ya? İslam buna müsaade etmiyor. Hassas olman lazım geliyor. O adama destek olamazsın. 4 tane dükkan var. 3 tanesi içki satıyorsa sen satmayanı bulacaksın. Ona gideceksin. O adama verdiğin destek demek daha çok içki alması demek. Ve etrafındaki insanların içkiye alışması potansiyelini artırması demek. Sen bu adama destek olamazsın. Oradan alışverişte bıraktım hocam diyor. Alemlerin Rabbi olan, şanı yüce olan Allah'ım sizden razı olsun inşallah. Amin kardeşim. Kerem hocam, beni sizinle buluşturan Allah'ıma şükürler olsun. Eşim ve arkadaşlar bana kafayı yedi demeye başladılar. En önce ne derler? İslam'a yönelmeye başladığın zaman bak, başından iki tane şey geçecek. Aranızdan kim İslam'a yönelmeye başlarsa, sohbete başlar, sonra namaza başlar. Hep budur, sistem budur. Önce sohbet dinler. Sonra etkilenir, hemen namaza başlar. Allah ona kolaylaştırır bu işi. 2 vakit, 3 vakit derken 5 vakitte başlar. Hemen etrafındaki büyük kalabalık 2 şey yapar. 1, kalabalık onu terk etmeye başlar. Önce der ki sen kafayı yedin, senin beynini yıkamışlar. Aşağılar, hakaret eder. Sonra değiştiremediğini anlayınca terk etmeye başlar. İslam'a girdiğin anda başına gelecek olan ilk şey şu. Dinini yaşamaya başladığın anda etrafındaki büyük kalabalıklar seni terk edecek. Buna alış. Hazır ol buna. Ama peşinden bir şey daha olacak. O sahte büyük kalabalıklar var ya etrafında seni sadece menfaatin için seven kalabalıklar seni terk ettikten hemen sonra seni sadece Allah rızası için seven sağlam ve salih dostlar gelecek. Sayılar onlar kadar olmayacak ama çok daha faydalı olacak. Hem dünyana hem ahiretine. Bu iki şey senin başından geçecek. Eğer sohbete devam ediyorsan ve namaza başladıysan bu ikisi önüne gelecek. 20 yıldır ben bu işleri yapan bir insanım. Çok tecrübem var. Gördüğüm şeyi sana apaçık bir şekilde söylüyorum. Bak bu kardeş şu anda ilk adımda. Bana diyor kafayı yedin sen dediler diyor. Bir adım sonra ne olacak? Etrafındaki o insanlar bunu terk edecekler. Diyalog kurmayacaklar çünkü menfaatleri yok. İçki içmeye geldiysem gelmez. Zinaya geldiysem gelmez. erotik bir şeyler seyredelim desem gelmez. Kumar oynayalım desem gelmez. Ne yapacaksın bu adamla? Menfaatim yok. Terk eder gider seni. Sen de cahil bir Müslümansan üzülürsün. Ya arkadaşların beni hep terk etti hocam ya. Seni arkadaşlarınla en üstün olan Allah Teala dost etti. Sen daha ne istiyorsun be? Bundan büyük arkadaş var mı? Allah bizi dostluğundan uzak etmesin. Amin. Eşim ve arkadaşlar bana kafayı yedin sen demeye başladılar. O kadar çok mutluyum ki anlatamam. Acaba kafayı yedin dedikleri için mi mutlu? Niye mutlusun kardeşim sen ya? Demek ki Allah'ın rızasını kazanma yolunda emeklemeye başlamış görünüyorum. Bak kardeşler hikmetler fışkırıyor. Demek ki diyor bu Allah'ın rızasını kazanma noktasında diyor gelişiyorum yavaş yavaş. İyi yolda gidiyorum ki insanlardan tepki alıyorum diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. İnsanlar size dili demedikçe kamil mümin değilsiniz demektir. Bak kamil bir mümin olmanın işareti neymiş? Etrafımızdaki büyük kalabalıklar bize deli diyeceklermiş. Deli. Deli bu ya. Bu zamanda böyle şeyler yapılır mı? Sohbet neymiş? Namaz neymiş? Umre neymiş? Hac neymiş? Zekat mı? Para mı? Ben niye vereyim ya? Ahmak bunlar ya. İnsanlar size deli diyecek. İslam'ı yaşadığınız için. Bu başınızdan geçecek. Kardeşim bitirmiş. Allah'a emanet olun inşallah. Kardeşim Allah senden razı olsun. Amin. Sen de Allah'ıma emanet ol. Allah ayaklarını şu dini üzere sabit kılsın. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.